ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। दीक्षा ये शब्द की कही अर्थ है। वास्तविक दीक्षा का मुख्य लक्षण है आत्मसमर्पण। आत्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण पर समर्पण करना है। वास्तव में हम कृष्ण के हैं कि मैं कृष्ण से भिन्न हूं, मेरा अस्तित्व श्री कृष्ण की सेवा से पृथक है, इस भावना भावबंधन का कारण है और कि मैं कृष्णदास हूं, यही वास्तविक जीवन है। चूंकि हम अभी कृष्ण को भूल करते हैं, इसलिए दीक्षा लेना चाहिए जिससे शिक्षा लेने से हम फिर भगवान श्री कृष्ण की आनंदमय प्रेममय सेवा में अधिष्ठित हो सकते। तो दीक्षा का मतलब वो विधान जिससे आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है। दिव्यम ज्ञानम यथो दद्यात् पूर्व पापस्य संशयम् तथा दीक्षा विधानेन कोविदस्तत्व कोविदाय जो तत्व कोविद जो तत्व ज्ञानी है बोलते हैं कि दीक्षा है वो विधान जिससे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते हैं। और दिव्य ज्ञान प्राप्त होने से ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणां दीक्षा और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व पाप का आशा से मुक्त होते हैं, फिर हम उपयोगी होते हैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में प्रवेश करने के लिए। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करना कैसे होते? शिक्षा। ऐसा नहीं है कि कई कई बहुत है कि गुरु शिष्य को स्पर्श करते हैं और उससे इलेक्ट्रिक शॉक होते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन होते हैं, फिर दोनों मूर्छित होते हैं और बाद में शिष्य का पूरा आत्म साक्षात्कार होते है। ये सब कल्पना है शिक्षा के द्वारा, लेकिन यही शिक्षा भौतिक शिक्षा जैसे नहीं है। इस शिक्षा से हमारी वास्तविक स्वरूपगत निजी स्थिति का पुनर्ज्ञान होता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनोय श्रवणादि शुद्ध चिते करे उदय। हम कृष्ण भक्त हैं, सब जीव कृष्ण भक्त हैं, लेकिन भौतिक स्थिति में इस बात को भूल करके हम सोचते हैं ईश्वर हम अहम भोगी, मेरे लिए यही कृष्ण सेवा करने का कोई प्रयोजन नहीं है, मैं ही ईश्वर हूं। लेकिन इस दूषित विपरीत बुद्धि से उद्धार करने के लिए हम दीक्षा लेते हैं, जिससे हम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन अधिकारी है इस दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए? तो पहले क्या करना चाहिए? बीएससी, एमएससी, एमए ने तो पहले आत्मसमर्पण करना चाहिए। शिक्षित भौतिक परिप्रेक्ष्य में, शिक्षित अशिक्षित, हिंदू अहिंदू, ब्राह्मण या चंडाल, यही बात नहीं है, आत्मसमर्पण करना चाहिए, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान जल जैसे ऊपर से आते हैं, तो हम नहीं देखते हैं किसी जगह में कि जल ऊपर जाते हैं, उसका स्वभाव है कि हिमालय से गंगा सागर जाता है। तो सब नदियां का स्रोत है पर्वत में, नहीं है स्रोत है सागर के पास। तो ऐसे दिव्य ज्ञान का मतलब जो ऊपर वाला के बारे में है, सर्वोपरि भगवान के बारे में है, और हम जीव हैं, तो समझना चाहिए कि हम सर्वोपरि भगवान के अधीन हैं, भगवान से निम्न हैं, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण के चरण में शरण लेने के अलावा हम और कोई दूसरा उपाय नहीं है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वास्तविक कल्याण प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए शरण लेना चाहिए। शरण का मतलब आत्मसमर्पण। तो देखते हैं कभी कभी अभक्त लोग भी शरण लेते हैं, कहीं देवता में, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी में शरण लिया, लेकिन वो शरण लेना नहीं था, वो खाली अभिनय था कि मैं शरण लेता हूं, लेकिन हिरण्यकशिपु का उद्देश्य था कि शरण लेने से मैं कुछ वर मिलूंगा जिससे मैं सब विश्ववासियों को पीरन दे सकता हूं। तो वास्तविक शरण लेने का मतलब आत्मसमर्पण। तो यही स्वीकार करना कि मेरा कुछ अपना भाव नहीं है, अपना सामर्थ्य नहीं है, अपनी शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो कि मैं इस बाध्य अवस्था में हूं, तो यही लक्षण है कि मैं एक नंबर मूर्ख हूं, और इसलिए शरण लेता हूं जिससे मेरी स्वरूपगत बुद्धि का पुनः जागरण होगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नाही, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे यही उदय। सब जीव का स्वभाव शुद्ध, लेकिन कृष्ण को भूल करके सबके चित्त अभी अशुद्ध जैसे। सब शुद्ध है लेकिन सबके शुद्ध चित्त के ऊपर एक आवरण है, वो आवरण काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्ज जो अहंकार से आते हैं। और वो अहंकार है कि मैं कृष्ण से अलग हूं, मेरी अलग स्थिति है कृष्ण से। तो वो पुनर्स्मृति का पुनः जागरण करने के लिए श्रवण करना चाहिए। और श्रवण करने के लिए अधिकार प्राप्त करने के लिए आत्मसमर्पित होना चाहिए। तो वैष्णव प्रचारक कृपा करके सभी लोग के बीच में जाते हैं और प्रचार करते हैं, कृष्ण सेवा करो, कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण नाम करो। लेकिन कैसे भक्ति साधना करना है जिससे हम धीरे धीरे भक्ति पथ पर, गोलोक पथ पर प्रगत हो सकते हैं। तो ये सब शिक्षा तो केवल आत्मसमर्पित भक्तों को देना है। तो आत्मसमर्पण का मतलब मानस दे हो गए हो जो कि चुमो आप पदे नंद किशोर। जीवन में कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जीवन में मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण भक्ति। वो सही बात, जीवन में मुख्य उद्देश्य कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा। आप सब स्वीकार करते हैं ये बात? बात सही नहीं है। अगर हम मुख्य उद्देश्य बोलते हैं इसका मतलब अन्य उद्देश्य भी है। मुख्य उद्देश्य है कृष्ण भक्ति, लेकिन मेरा और कुछ भी काम है, एक ही उद्देश्य। माम एकम शरणम व्रज। तो अगर आप बोलते तो फिर वो संसारिक कार्य भी करने है परिवार के लिए, तो वो भी संसारिक कार्य कृष्ण भक्ति उद्देश्य का अधीन होना चाहिए। संसार चलाना किस लिए? जिससे मानस देह गेह, गेह मतलब गृह, जो कि चुमा आप पदे नंद किशोर। संसारिक जीवन चलाना चाहिए जिससे संसार में कृष्ण स्मृति होगी। अगर नहीं तो उसका कोई कारण नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो शुद्ध कृष्ण भक्ति का मतलब सदैव कृष्ण स्मरण करना, सदैव कृष्ण सेवा में युक्त होना, सभी प्रयास कृष्ण की प्रीति के लिए होना चाहिए। कृष्णार्थ अखिल चेष्टितम, तो यही कृष्ण भक्ति है। और कैसे करना है और कैसे श्रवणादि भक्ति करना है जिससे हम शुद्ध भक्ति का राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, तो इसलिए वो आत्मसमर्पण यथार्थ गुरु के द्वारा करना चाहिए। कृष्णा रासविलासी है, यशोदा नंदन, ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। तो कृष्णा स्वयं नीलविलास करते हैं। तो कृष्णा का कर्तव्य नहीं है दुष्ट जीवों को शिक्षा देना, देते हैं भगवद गीता में और सभी शास्त्रों में, लेकिन व्यक्तिगत शिक्षा कृष्णा का प्रतिनिधि के द्वारा प्राप्त होते हैं। गुरु कौन है जो बोलते हैं मैं कृष्ण का दास का दास का दास का दास हूं और शिष्यों को सिखाते हैं तुम भी कृष्ण का दास का दास का दास का दास का दास हो। तो ये दीक्षा का मतलब है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। तो दीक्षा का मूल अर्थ नहीं है अनुष्ठान में बैठना, नामकरण, यज्ञ विधि इत्यादि। मूल उद्देश्य है, मूल अर्थ है आत्मसमर्पण। और वो आत्मसमर्पण औपचारिक दीक्षा विधि के पहले होना चाहिए। वो यज्ञ इत्यादि विधि उपचार है, मतलब भगवान के सामने, भक्तों के सामने, गुरु के सामने प्रतिज्ञा करना है कि मैं ऐसे भक्ति पूर्ण जीवन शैली पालन करूंगा। लेकिन उसके पहले होना चाहिए, उसके पहले वो संकल्प करना चाहिए। नहीं है कि हम मंदिर आते हैं, एक बार प्रवचन सुनते हैं, फिर सबसे ठीक है मैं कोशिश करूंगा। कोशिश करना तो नहीं चलेगा, संकल्प करना चाहिए। तो वो संकल्प उसके पहले होना चाहिए। और जब गुरु संतुष्ट हो कि ये व्यक्ति का संकल्प सही है, दृढ़ संकल्प, तो उसकी भक्ति केवल एक दो दिन का केला नहीं है, यही वास्तविक संकल्प है। ये व्यक्ति उत्साही है कृष्ण भक्ति साधना करने के लिए, गुरु हरि गुरु और वैष्णव की सेवा करने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए, शास्त्र अध्ययन। दिव्यम ज्ञानम तथो दत्या, दिव्यम ज्ञानम तो गुरु शास्त्र के अनुसार मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन शिष्य का कर्तव्य भी है स्वयं शास्त्र अध्ययन करना। तो जब गुरु देखते हैं कि होने वाले शिष्य उत्साही है और स्थिर है ये सब भक्ति नियम पालन करने में, तो उस समय औपचारिक रूप में अनुष्ठान में दीक्षा देना है। तो बहुत अच्छा है कि आप औदार्य धाम मायापुर में दीक्षा लेते हैं। औदार्य धाम का मतलब उदार्थ चैतन्य महाप्रभु महावदन्य अवतार है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गौर तुषण। ये सब मंत्र और श्लोक सीखना चाहिए, सब दीक्षित भक्त ये सब मंत्र अवगत होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गौरषेण। नमो नमः नमन करते हैं किंको चैतन्य महाप्रभु, क्यों? क्योंकि वे नमो महावरण्य अवतार है, सभी अवतार वरण्य है मतलब उदार कृपालु, लेकिन महावदन्य है चैतन्य महाप्रभु। कहो चैतन्य महाप्रभु की महावदन्य स्वभाव के बारे में कुछ बोला, क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रेम प्रदाय है, कृष्ण प्रेम प्रदा सबको कृष्ण प्रेम दे, कृष्ण है कृष्ण को, ये कृष्ण चैतन्य कृष्ण है, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, कृष्ण चैतन्य का रूप में कृष्ण है और इस रूप में इनकी त्विषा अर्थात अंग कांति श्याम नहीं है गौर है, नाम नहीं गौर तो महाप्रभु स्वयं जैसे उदार है, तो इनका धाम जो महाप्रभु से अभिन्न है वो भी उदार है, तो इस मायापुर धाम में दामोदर मास में आप सब मिलते हैं नाम दीक्षा लेने के लिए, तो आप वापस जाके सबको बताइए महाप्रभु की महिमा क्या है और महाप्रभु का आज्ञा क्या है। महाप्रभु का आज्ञा है हरि नाम को, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे, और महाप्रभु की आज्ञा इनके अंतरंग भक्तों के प्रति क्या है, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास सर्वत्र अमर आज्ञा करो हो प्रकाश प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा भज कृष्ण बलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु बोले तो सुनो मेरा आज्ञा और सभी जाएगा में मेरा आज्ञा प्रकट करो प्रति घर जाके सबको बताओ भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो इसलिए हम घर घर जाके सबको भगवद गीता यथारूप देते हैं, तो आपके इलाका में आप भगवद गीता इत्यादि ग्रंथ प्रचार कीजिए और ऐसे आप चैतन्य महाप्रभु और श्री प्रभुपाद की विशेष कृपा मिलेंगे। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है अभी 9 बजे आधा मिनट बाकी। कोई शिष्य दीक्षा लेता है पालन नहीं करता तो वह सही शिष्य नहीं, अगर पालन नहीं करते हैं तो क्या शिष्य है या धुरता। क्यों वचन देते हैं ये पालन करूंगा, अगर पालन नहीं करेंगे, अगर संकल्प नहीं हो तो प्रभुपाद बोले कि जो संकल्प करके वचन देके पालन नहीं करते तो शिष्य नहीं है, मनुष्य नहीं है, पशु है। क्योंकि मनुष्य प्रतिज्ञा कर सकते, पशु की शक्ति, पशु के लिए सामर्थ्य नहीं है। तो अगर मनुष्य वचन देते लेकिन पालन नहीं करते तो मनुष्य नहीं है, मनुष्य रूपी पशु है। लेकिन एक्चुअली ये सब नियम पालन करने में क्या कठिनाई है। मांस मछली अंडा नहीं खाना, आशा है आप पूरा जीवन में नहीं ले, मतलब आप ब्राह्मण जाति है और अभी तक भारत में है तो अधिक ब्राह्मण वो नियम पालन करते। लेकिन अभी लगभग सभी ब्राह्मण प्याज लहसुन करते हैं और धीरे धीरे अंडा लेते हैं। बंगाल और उड़ीसा में ज्यादा ब्राह्मण मटन चिकन सब कुछ करते हरे कृष्ण। तो आप शाकाहारी हैं तो वैष्णव तो शाकाहारी नहीं है, प्रसाद सेवी है, कृष्ण प्रसाद सेवी है। लेकिन वो नियम पालन करना कोई आमिषाहार नहीं लेना कठिन नहीं है। और मद्य सेवा वो मनुष्य रूपी पशुओं के लिए है। चाय सेवा वो आजकल सामान्य है, लेकिन चाय चलना है तो उसमें क्या है, चाय अगर नहीं लेंगे तो क्या नुकसान है, ऐसी नुकसान है अगर चाय लेना है। और क्या अवैध स्त्री संग और पुरुष संग महिलाओं के लिए आज का जमाना अलग है, तो वो ये सब आते हैं भारत में। विवाह नहीं करके स्त्री पुरुष संगम होते, लेकिन ये भी पशु होती है। मानव जीवन में विवाह संस्कार होते पशुओं के लिए नहीं है। और जुआ खेलना, लॉटरी इत्यादि ये सब नहीं करने से ही जीवन शांत होते। और आधुनिक लोग सोचते तो ये सब अगर हम नहीं करेंगे तो हम कैसे बचेंगे, जीवन में और क्या है। तो हे भगवान भजन क्या प्रश्न महावदन्य मतलब सबसे बड़ा उदार है। कल बोला ना पात्र पात्र पीछा नहीं, नहीं स्थान स्थान, जे जहां पाए तहा दे प्रेम दान। मतलब कौन पात्र है, कौन उपयोगी है, कौन अधिकारी है, कौन नहीं है, तो ये विचार नहीं करके पंच तत्व अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवास आदि गौर भक्तवृंद सबको प्रेम दान दिया। उनकी कवि युग में अधिकारी बहुत कम है, तो कम से कम ये इतना सा अधिकार होना चाहिए कि नम्र स्वभाव भक्ति ग्रहण करने के लिए जो जबरदस्त से अग्रहण करते हैं मैं कृष्ण भक्ति नहीं करूंगा, तो ऐसे लोगों के ऐसे लोग की सहायता कैसे करेंगे। लेकिन जो प्रस्तुत है स्वीकार करना कि मैं असहाय हूं और हरि गुरु और वैष्णव की कृपा सहायता मेरे जीवन का की एक ही आशा है, तो जो प्रस्तुत है ऐसे ग्रहण करना, तो वो लोगों को अनाराधा नहीं देखना, प्रेम दान करना है। चैतन्य महाप्रभु नहीं बोलते हैं कठोर तपस्या करो सब कुछ चोरो, चैतन्य महाप्रभु नहीं बोलते गृहे बा बने थे ठाके हा गौरंग बोले डाके नरोत्तम मागी तरश। त्यागी चाहे त्यागी चाहे गृही जो भी अवस्था में हो हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो कृष्ण भक्ति में, ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। और इनके महावरण्यतम कि अभी आपने बोला ना कि दीक्षित भक्त को ये सब मंत्र याद करने चाहिए, तो अगर किसी वैसे हमको ज्ञान ना पाए हम हरे कृष्णा पूर्ण निष्ठा विश्वास से ले रहे हैं तो गलत है। नहीं लेकिन हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करना वो ही उपाय है, लेकिन इसके साथ कुछ स्तुति भावना अच्छा हो। तो आप सब सिखा दो क्या क्या मंत्र मुख्य भावना है। नहीं अच्छा हो अगर और भी सीख लेंगे और गीता श्लोक सावधान परमेक शरण रज अहम ताम सर्वपापे मोक्षा मन्मना भगवद्भक्त मद्याजी मं नमस्कुर मे वैशि सत्यं प्रतिजाने प्रिय सभी सीखना चाहिए। हीनोस्मिन् यथा देहै कौमारं यौवनं जना तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्थत्र न मोह्यते, सीखना अच्छा है। तो ये सब श्लोक बार बार प्रभुपाद के तात्पर्य में आते हैं ना, महावरण्य वो भी आते हैं बार बार प्रभुपाद की ग्रंथों में, और उस समय भी पढ़ना है। भोग निवेदन करने का समय तो ठीक है। हम और कि जैसे अभी आपने बोला पूर्ण समर्पण, तो यदि हमने गुरु तो वो संकल्प होना चाहिए, तो लेकिन ऐसा है कि मानसिक दूषण और भौतिक आसक्तियों का कारण से हम एक सेकंड में पूरी शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन संकल्प करना चाहिए कि हमारा जीवन का उद्देश्य ये है और विश्वास भी है कि अगर हम इसी रास्ते में जाएंगे, हम पूरी शुद्ध कृष्ण भक्ति मिलेंगे। हाँ, कर सकते हैं, जिससे हम आध्यात्मिक परिपक्ष मिल सकते हैं। इसके ऊपर भौतिक जीवन में तकलीफ होते हैं, भौतिक जीवन का लक्षण है, लेकिन आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से कहना चाहिए कि ये कृष्ण की कृपा है। अगर हम ज्यादा पैसे मिलते हैं तो समझना चाहिए कि ये कृष्ण की कृपा है। किस लिए? जिससे हम भोग विलास कर सकते, नहीं, जिससे हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा सकते। और अगर नुकसान होते पैसा तो वो भी समझना चाहिए, कृष्ण की कृपा है जिससे मैं आसक्त नहीं हूंगा। और अगर ज्यादा तकलीफ हो तो साक्षात्कार होते हैं कि इस भौतिक जगत दुखमय है, फिर वो प्रयास और वो इच्छा कि मैं एक तरफ भक्ति करूंगा और दूसरी तरफ थोड़ा सा भोग विलास करूंगा, वो इच्छा भी क्षीण हो, तो समझना चाहिए कि भौतिक जगत में कुछ सुख नहीं है। सुख का नाम है जो चलता है वो सभी दुख का कारण है। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु होते हैं, इसलिए इनके भक्तों के लिए व्यवस्था करते हैं, जिससे वे समझ सकते हैं कि इस भौतिक जगत में कुछ नहीं है कृष्ण सेवा के अलावा। और सब महान महान भक्त की ऐसी अनुभूति है। भगवत में प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, प्रभुपाद कैसे प्रचार किए पाश्चात्य जगत में, खाली जाके सबके बोले तो कृष्ण भक्ति करो, ठीक है ठीक, ऐसा नहीं था, बहुत संघर्ष था। तो अभी हम मंदिर जाएंगे। हरे कृष्ण। गुरु महाराज इसमें सत्संग करते ना, एकादशी तो वो क्या आरती योग किशोर की कीजिए, राधे धन्यो चरण। अच्छा हो, जय जय गौरचंद संप्रदाय के अनुसार या हरे कृष्ण मंत्र, क्योंकि सब बाहर के लोग नहीं समझते। जय जय गौरचंद, तो हर रोज आप जय जय गौरचंद ये गान गाए, और जब पब्लिक आते हैं तब हरे कृष्ण महामंत्र कहें। कल मेरा प्रश्न जो था ना वो समझ में नहीं आया। एक्चुअली मैं कहना ही चाह रहा हूँ, जो छह गुरु स्वामी थे वो तो नित्य सिद्ध आत्माएं थी, तो उनके लिए तो बड़ा इजी काम था ऐसे कुछ पहले मतलब ये दिखाना सब कुछ क्या था, तो जो सिद्ध आत्माएं थी उनको तो कष्ट ही नहीं होता था। लेकिन जनरल आदमी एक गोस्वामी की तरह फॉलो करेगा उसको शायद कष्ट होगा, क्या उस कष्ट को सहन कर सकेगा? महान महान भक्त हमको आदर्श दे जाते हैं, और इनके पथ का अनुसरण करना चाहिए, लेकिन अनुकरण नहीं। तो उनका आचरण से समझना चाहिए कि हम भौतिक विषय पर लिप्त नहीं होने चाहिए, लेकिन उस प्रकार का तपस्या करना हमारे लिए कोई शक्यता नहीं है। हम अगर एक दिन कमाहा लेते हैं तो हम बहुत विचलित होते हैं। और रघुनाथ गोस्वामी दो दिन में एक बार इतने से चास लेते थे, चार्ज गुजराती माँ चार्ज आपका बोला मैंने आप गुजरात नहीं भक्त का सोचना नहीं होना चाहिए कि मैं भक्त हूँ, मैं प्रहलाद महाराज जैसे हूँ, लेकिन दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। नहीं, दीक्षा एक बात है, अगर कोई एक बार दिल से हरे कृष्ण बोलते तो भगवान वो आदमी को विशेष नजर रखते, तो वो एक बार बोला मेरा नाम तो उसको लाना चाहिए मेरे पास। नहीं, भगवान के साथ कपाटी नहीं चलेंगे, आंतरिक भाव होना चाहिए। आंतरिक भाव अगर हो तो हम हमेशा प्रयास करेंगे कृष्ण सेवा करने, इसलिए ये साधना विधि है। तो हर रोज ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए।